Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Yunanistan'ın kurtarılması operasyonunu biraz konuşalım demiştik. Konuların biraz dışında gibi görünüyor şu sırada, son derece yoğun gene. Her zaman olduğu gibi aslında Türkiye'de gündem. Ama bunu konuşmak da bize epey veri sağlar, bilgi düşünme fırsatı verir diye düşünüyoruz. Evet, ben zaten konuları yakalayamadığım için hep gerisinde kalıyorum ama dediğine katılıyorum. Yani Yunanistan'da olup bitenleri, komşumuzda neler oldu diye bir uzaktan bakmak var. Bir de bu olayı iyi düşünüp, yani ne tür olaylardan kaçınmamız lazım, buradaki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyebilir, yani buradaki derken Yunanistan değil, Yunanistan, Avrupa Birliği vesaire, o anlamda da ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. Beklendiği gibi sonuçta Avro bölgesi ülkeleri IMF'yi yanlarına alarak veya IMF onları yanlarına alarak, artık o biraz şey, Yunanistan'a destek vermeye karar verdiler. Ben bu bir anlamda kaçınılmazdı, yani bir şey yapılacaktı diye düşünüyorum. Fakat tabii ülkeler arasında, Avro bölgesi ülkeleri arasında görüş farklılığı küçümsenecek bir şey değil. Mesela Almanya'nın buna karşı olan tavrı belli. Ondaki tavır da şu: bir ülkeye piyasa fiyatının altında bir faizle para vermek demek, İşte bu ahlaki zarar sorununa yol açmak demek. Çünkü o parayı bulan ciddi tedbir almaz diye hareket ediyor. Zaten diyor Avrupa Birliği'nin yasal çerçevesi bu şekilde bir desteğe manidir. Ama Yunanistan açısından olaya baktığımız zaman da başka bir sorun var. Yunanistan diyor ki ben ciddi önlemler aldım. Buna hiç kimse hayır demiyor bildiğim kadarıyla. Yani daha fazla bir şeyler yapılabilir diyenler tabii var. Ama alınan önlemler, yani palavraları göz boyuyorlar falan dendiğini ben görmedim. Yetmez diyenler, daha başka bir şeyler de yapmak gerekir diyenler var. Şimdi Yunanistan şöyle diyor: ben ciddi önlemler aldım. Bunlar büyük bir yük getiriyor. Fakat ben yükselen faizlerden borcumu yenilemek için borç almaya devam edersen ben zaten bundan çökerim. Burada da haklı olduğu bir nokta var. Şöyle, geçen hafta sonu Yunanistan'ın 10 yıllık devlet tahvillerinin piyasadaki getiri oranı %7,5'a yükseldi. Bu 1998'den bu yana en yüksek düzey. Ve 2 ay önceye oranla da 2 katına çıkmış oldu. Şimdi bu durumda hesap yapınca Yunanistan'ın borcu belli. İşte böyle bir faiz yükselmesi durumunda bütçeye ne yük getirecek hesabını yaptığınız zaman bütçe dengesi mahvoluyor. Bir şey hatırlatayım, Yunanistan'ın borcunun çok büyük bir kısmı devlet borcudur, bizim gibi değil. Yani ben de şunun açılımını mümkünse yaparsan seviniriz diyecektim. Yani devlet tahvillerinin değerinin düşmesi ne sonuç veriyor, ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor: bu piyasa bunları bugün %7,5 gibi bir faizden değerle, ancak %7,5 faiz olursa ben bunu alırım diyen müşteri varsa, bu hafta içinde ve gelecek hafta içerisinde, işte bu ay sonuna kadar Yunanistan'ın galiba 5-6 milyar dolar, hatta daha fazlaya gidecek tahvil satması gerekiyor. Bunu yeni borçlanma değil, eski borcunun vadesini uzatmak için yapması gereken şey. Bunları %7,5'tan satabilecek demek. Şimdi %7,5 faizi ödediği zaman bu Yunanistan'ın bütçesinde %7,5'tan bir faiz ödemesi çıkacak. O zaten bozuk olan bütçeyi, yani, daha da bozacak. Üstelik de ne isteniyor? Yunanistan'ın borcu çok yüksek. Bu yüzden bütçe harcamalarını kıtsın, faiz dışı bütçe harcamalarında bir fazla yaratsın ve borcu düşürme işlemlerine başlasın deniyor. Halbuki bu faiz ödeyince belki faiz dışı fazla bile yaratamayacak. Hesabı yapmadım bilmiyorum ama buna yakın bir durum çıkıyor. Şimdi Yunanistan'a baktığınız zaman böyle bir şey var. Onun haklı bir şikayeti var. Yalnız bu şikayet piyasa için, piyasada derken bu mali piyasaları kastediyorum ve oradakiler için pek bir anlam taşımıyor. Çünkü onların cevabı gayet basit. Biz baktık size, sizi çok riskli bir ülke haline geldiniz, faiz yükseldi. Bu ortamda biz daha düşük bir faizle size para vermeyiz. Peki diyorsunuz piyasa oyuncularına, Yunanistan'ın yaptığı program kötü bir program mıydı? Yani açıkladıkları işe yaramaz, göz boyamak. Hayır diyor piyasa oyuncuları. Ama olayı çözmeye yetmiyor. Daha açıkçası piyasa diyor ki Yunanistan bu problemini bugünlerde kendi başına çözemez. Dışarıdan destek almadan çözemez. Piyasanın cevabı bu. Şimdi bu piyasanın bu cevabı bence çok netti. Baştan da belliydi. Fakat ne Avrupa Birliği bunu yahut Avro bölgesi ülkeleri diyeyim doğru olarak görmezlikten geldi. Yani olsun bakalım biz destek veriyoruz deyince inanırlar. Tabii piyasadakiler inanmadı. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Papa Hazretleri müttefikleri destekliyor deyince Stalin kaç tankı var demişti ya. Ya evet. Dediği söylenir ya. Yani bunun gibi bir şey. Piyasanın görmek istediği, evet Yunanistan'ın borcunu ödeyebilmesi için mali destek geliyor. Nereden geliyorsa. IMF'den veya Avrupa, Avro bölgesi ülkelerinden. Bunun somuta indirgenmesi gerekiyor. Bana kalırsa her iki tarafta, yani Yunanistan'da, Avro ülkeleri de ciddi bir zaman kaybettiler. Yani bunun çok sağlam gerekçeleri, nedenleri olabilir. Yani aptal olduklarından kaybettiler demiyorum ama bir tartışma sürdü. Ve sonunda biraz geç olarak pazar günü Maliye Bakanları arasındaki telekonferans sonunda destek vermeye karar verdiler. Ve kararın en önemli tarafı, onların karar veremeyeceği bir boyutunda, bu işin içerisinde IMF'yi de davet ettiler. Tabii IMF kendi kararını kendi alacak. Ama IMF'nin şöyle bir şeyi var. Kendi yaptığı değerlendirme olmaksızın hiç kimseye para vermez. Onu söyledi zaten IMF başkanı da. Bu ne demek? Bu programın, yani bundan sonra Yunanistan'ın ne yapacağının konusunda söz hakkı uzman kuruluşta olduğu için, bir de para vereceği için IMF'de. Ben de zaten baştan beri bunu diyordum, bu işe IMF'ye gider diye. Evet. Ama şimdi bu işin bir yönü, ikinci yönüne gelelim ki bence siyasal iktisat yönü işin, ki bu kısmı hep es geçir çünkü piyasalar tatmin oldu olmadığı da nedense, evet, gayet yüzeysel bir bakışla orada kalıyor. Ama sonuçta bir de Yunanistan var, Yunan halkı var, alınan önlemler var, onların üzerine getirdiği yük var. Şimdi bu yük zaman içinde ve farklı gruplar arasında nasıl bölüştürülecek? Yunan ekonomisi daralmadan kurtulamayacak. Az ya da çok, artık nasıl olacak onu bilemiyorum. Daralacak. Dolayısıyla çökmeden, zedelenmeden daralma nasıl başarılacak? Çünkü bu daralmanın nedeni bundan sonra ekonomiyi sağlıklı bir büyüme yoluna oturtabilmek için biraz geri çekilmek demek. Ama bu biraz geri çekilmek dediğim geniş kitlelerin refah düzeyini olumsuz etkileyecek önlemler demek. Şimdi burada da ben ufak bir parantez soru açayım. Daralmadan kasıt nedir burada? Yani bir ülkede çökmeden nasıl daralma olabilir sorusunda bu daralma kavramını nasıl tanımlıyoruz? Daralma en basit göstergesiyle milli gelirin düşmesidir. Türkiye 2009'da milli gelirinde ciddi bir düşüş yapmıştır ama Türkiye ekonomisi çökmedi. Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde fiyat ödenerek işsizlik cinsinden ya da başka türlü, en önemlisi de işsizlik cinsinden bir fiyat ödendi tabii. Çünkü daralmanın anlamı sonuçta elde ettiğiniz refah düzeyini kaybediyor olmanız. Fakat şunu görmedik. İşte bizim finans sektörümüz çöktü, bilmem işte şu oldu bu oldu diye bir şey görmedik. Bu ne demek? Daralma bir türlü birbiriyle ilişkileri bozmayacak, sektörler arası ilişkileri bozmayacak şekilde başarılabildi. Bu iyi bir şey. Tersi olabilir miydi? Olabilirdi. Bazı ülkelerde geçmişte oldu. Yani ülke olduğu gibi çöktü. Şimdi Yunanistan açısından çökme ne demektir? Çökme şu demektir. İllaki bir sektörün iflas etmesi anlamına gelmeyebilir. Mesela alınan önlemlerin uygulanmaması, uygulanamaması, siyasal direnme nedeniyle sendikalar diyelim karşı çıktı, şu oldu bu oldu ve ekonominin bu anlamda hareket edemez hale gelmesi. Şimdi bu bir noktada Arjantin'in geçmişte yaşadığına benzer bir şekilde Yunanistan'ın borçlarımı ödeyemiyorum demesine gelebilir. Gelir demiyorum. Anlattığım şekilde olursa gelebilir. Tabii bu daha büyük bir sorunu beraberinde getirir. Şimdi bu tabii Yunanistan açısından bir itibar kaybıdır. Avrupa Birliği açısından bir itibar kaybıdır. Buraya bunu varmadan çözülebilmesi için çok ince bir program yapılması gerekiyor. Niçin? Demin anlattığım nedenle piyasaların kuşkuları var. Piyasaları boş ver diyemezsiniz. Çünkü borcu çok fazla Yunanistan'ın, 300 milyar. Bu sene karşılaştığı sorunu bu temin edilen kaynaklar çözüyor ama aynı miktar gelecek sene ve öbür sene var. Dolayısıyla bu seneyi bu paraları alır harcarım dediğin zaman gelecek sene bu program yeniden yaşanacak. Onun için bu programı hemen uygulamaya sokmak, piyasaların itibadını kazanmak gerekiyor. Piyasaların itibadını kazanmayı biraz abartarak şöyle söyleyeyim. Paramı ver, boş ver kalanını. Piyasa ona bakıyor. Paramı alabiliyorsam ve alabileceğime eminsem, yani bir para var sana devam edecekler, o zaman mesele yok. Fakat bu istek piyasanın Yunanistan'a kaynak verebilmesi için bu isteği Yunan halkının isteğiyle çelişecek. Çünkü o da çok fazla kötü duruma gitmeyeyim diyecek. Şimdi arada bir yol var mı? Ortak bir noktaya getirecek bir yol var mı? Muhakkak vardır, bulunur, düşünülür. Ama kolay bir iş değil. Hem bunu tasarlamak zor. Yani her iki tarafı da tatmin edecek bir yol bulmak zor. Hem de bunu uygulamak siyasal maharet gerektiren bir şey. Şimdi bunu söylememin sebebi şu. Türkiye 2001 olayında bir yol buldu. Yani eleştirilebilir falan, onlar önemli değil de bir yol buldu. Fakat daha önemlisi, iki nedenle bu olayı görece ucuz atlattı. Bir tanesi, yola devam ettik. Bulunan yol neyse devam ettik. Bu Türkiye'nin itibarını arttırdı. Bu böyle oldu. Bu yani AKP hükümeti zamanında 2005'e kadar olan dönemi söylüyorum. Yola devam edildi. İşte biz bunu söylemiştik, bunu yapacağız demiştik, yapmaya devam ediyoruz. Yani bu güzel bir şey. Bir de şanslıydık, dünya konjonktürü çok iyiydi. Şimdi dünya konjonktürü o kadar uygun değil. Yani faizler düşüktü, likidde boldu filan. Ne zaman dünya konjonktürü düzelir? Düzelebilir. Fakat düzelse bile anılarda 2008-2009'un yaşandığı bir dönem olduğu için böyle bol para saçan birileri pek olmayacak. Bu nedenle Yunanistan'ın bizim şanslı olduğumuz döneme bakarak bir politika yapmaya kalkışması, böyle bir şeyi düşüneceklerini sanmıyorum ama hata olur, daha zor bir dönem. Evet. Peki bir de bu işin yaklaşık 40 milyar dolarlık bir paket mi evet geldi? Evet. Peki bu şimdi bir ülkede çökmeden nasıl daralır sorunsalı en önemli şey olarak evet karşımızda çıkıyor dedin. Bunun içine, bu daralmanın içine de işte kamu harcamalarının kısılması başta olmak üzere pek çok evet önlem giriyor. Benim de aklıma hep şey geliyordu, onu sormuştum. Silah harcamalarında nasıl bir kısıtlamaya gitmek zorunda kalacak mı, kalmayacak mı diye. Şimdi burada bir gariplik var. Yunanistan tarafından geldiğini düşünüyorum ben. Ama belki daha detaylı çalışma yapanlar başka şey söylerler. Şimdi resmi ağızlardan olmasa bile Yunanistan'ın çok işlediği bir tema, yani Türkiye silahlanıyor. Biz de işte Türklerin bu saldırganca tavrından korktuğumuz için silahlanıyoruz. Yani Türkler iyi davranmış olsalardı, silahlanmasalardı bizim de başımıza bu kadar dert gelmezdi. Bunu dediğim gibi resmi olarak söylendiğini ben tanık olmadım ama böyle bir laf ediliyor. Ama burada rakamlar bu işi doğrulamıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. 2003 yılını alalım. Türkiye'de AKP iktidara geldi, değil mi? Yani 2002 sonunda geldi. 2003 evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı oldu. Sen benden çok daha iyi takip ediyorsun. Hata ediyorsam düzeltirsin. Benim hatırladığım kadarıyla hiç Adalet ve Kalkınma Partisi Yunanistan'a karşı düşmanca, hasımca bir tavır almadı dış politikasında. Öyle değil mi? Evet, öyle. Tam tersine, yani uzlaşma yolları aradı. Ve Türkiye bu dönem içerisinde bu çalışma ya da böyle rahatsız edici olaylardan uzak durdu. Şimdi bu dönem içerisine bakıyorum ben. Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki askeri harcamalarının oranı hep %3'ün üzerinde. %3, onda 1, 3, onda 2 filan. Türkiye'nin ise 2003'te %3, onda 4 ve ondan sonra hızla gidiyor %2, onda 1'e kadar iniyor. Bunlar bu rakamlar Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün rakamlarıdır. Nurhan Yentürk hocamızın yeni yaptığı çalışmada bu oran biraz daha da düşük. Evet. Pazartesi günü de onu da birazcık konuşma fırsatı bulduk. Evet. Yani çok, dolayısıyla Türkiye'nin bir kere bu az. İkincisi bir de tabii Türkiye'nin bir başka sorunu var. Yani Güneydoğu'da falan asker kullanmak zorunda kalıyor. Yani olayın tek boyutu da yok. Ama bir başka rakam söyleyeyim. Daha çarpıcı bir rakam söyleyeyim. Şimdi bu dönemi aldığımızda, yani 2003-2009 dönemini aldığımızda Türkiye'nin silah alımına, ithaline ayırdığı miktar 3.9 milyar dolar. Yani 2003'ten 2009'un toplamını alıyor. Tamam? 4 milyar dolar diyelim kabaca. Evet. Yunanistan'ın ne kadar biliyor musun? 8.4 milyar dolar. Çok ilginç. Bu hangi dönem için? 2003-2009. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de iktidarda. Bu partinin Yunanistan'a karşı, bırakın yani böyle saldırganca bir dış politikası, tam tersi var ve hiç değişmedi. Bu benim bildiğim. Hatta hep olumlu yönde adımlar atıldı ve yumuşadığı olduğunu herkes de söyledi. Buna rağmen Yunanistan. Şimdi ikinci bir noktayı söyleyeyim. Türkiye bu silahlardan ne almış? Aşağı yukarı her kalemde rakamlar yakın. Farkı ne yaratıyor biliyor musunuz? Uçak. Yunanistan'ın bu dönemde aldığı uçaklara verdiği para aşağı yukarı 4.1 milyar dolar. Türkiye'nin ise verdiği rakam 198 milyon dolar. Şimdi dikkat ederseniz bir zırhlı personel taşıtı askerlerinizin işte mayından filan korumasını sağlar. Uçak ise savaş uçağı, işte karşı tarafa hücum etmek, yani daha uzun menzilli hareket edebilen bir şeydir. Yunanistan bu dönemde hava kuvvetlerini güçlendirmek için çok büyük miktarda harcama yaptı. Yani ben biraz da takip de ettiğim için biliyorum, modern uçaklar aldı vesaire falan. Şimdi buna baktığınız zaman, hani Türkiye'de böyle uçaklar aldı, Yunanistan'a 198 milyon dolar, uçakların normal bir uçağın fiyatı 20 milyon dolar olduğunu düşünürseniz bu rakam hiçbir şey değil. Öbür taraftaki rakam çok büyük bir rakam ve bu rakam hani bazı yıllarda çok düşüyor ama mesela 2009 yılında, bakın krize gidildiği yılda, Yunanistan'ın uçak alımı için ödediği para 820 milyon dolar. Tabii ki bu şeydir herhalde. Yani daha evvel kontratı yapılmıştır vesaire ama büyüklüğü görmek için söylüyorum. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey de yok. Şimdi Yunanistan askeri harcamalarını kısabilir mi? Bence Türkiye diye bir gerekçesi yok. Ama Yunanlar böyle düşünmüyor anlaşılan. Yani ona tabii benim yapabileceğim bir şey yok. Kısabilir mi? İşte ondan sonra Yunanistan'ın iç politika dengeleri başlıyor. Çünkü bu toplumda bazı hisleri ayakta tutmak için güçlü bir argüman. Yani bir dışarıdan bir tehdit diyorsunuz, bu harcamalara devam diyorsunuz ve sonuçta bu görüşü ortaya çıkarıp gidenler başardıkları zaman oluyor. Yani bu paralar harcanıyor ve hiçbir zamanda, yani sadece Yunanistan'dan bahsetmiyorum, hiçbir ülkede niye biz bu parayı kanser araştırmalarına ayırmadık da adam öldürmeye ayırdık diye, i̇şte potansiyel olarak adam öldürmeye ayırdık diye de sorulmuyor. Ama can alıcı soru bu tabii. Yani işin şah damarı tabii. Dediğimiz nokta bu. Çünkü bunun gerekçesi Türkiye ile olan hasmane ilişkiler gerçek olsun veya olmasın, gerçek bir gerekçe olsun veya olmasın, aslında asıl sorun bu, senin de işte ifade ettiğin gibi gayet net bir biçimde çökme olmaksızın nasıl daralma, bunun içine muhakkak ki bu silah harcamalarına, savunma adı altında yapılmış büyük silah harcamalarına yapılan harcamaların düşürülmesi sorusu gelecek karşımıza herhalde. Mantıken gelmesi gerekiyor. Ben iktidarın da, yani şu andaki Yunanistan'daki iktidarın da bunu isteyebileceğini düşünüyorum. Yani felsefesine falan da uygun. Ama o insan çok da iyimser olamıyor. Yani bu iş böyle başlıyor da o kadar çabuk başka yerlere gidiyor ki sanki ne bileyim iktisadi kriz yok da böyle Türkiye'de yaşayan birileri oraya saldıracakmış gibi bir manzarayı birileri çabucak yaratabiliyor. Bundan menfaati olanlar da oluyor. İşte zaten yani bu mesele o. O yüzden şey yapmıyor ama şey olan aklı başında bir programın askeri harcamalarda çok ciddi indirim yapması gerekir. Bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Japonya ve Kore'nin, hatta bir dereceye kadar Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önemli ölçüde kendilerini çok çabuk toparlayıp hızlı büyüyebilmelerinin önemli nedenlerinden bir tanesi savaş sonunda yapılan anlaşma nedeniyle silahlı kuvvetlerine çok kaynak ayırmamalarıydı. Hatta hiç olmuyor tabii de çok az kaynak. Kore'de biliyorsunuz şeyler vardı. Amerikan ve Birleşmiş Milletler kuvvetleri vardı. Onlar büyük ölçüde Kore'nin savunmasını üstlenmişlerdi. Japonya ordusu yoktu. Alman ordusu da 60'a kadar. Evet, Almanya içinde tabii. Almanya elindeki olanakları bu amaçlarda da kullanmadı. Bu tek olay değildir. Yani parayı kullanmanın tek akıllıca yolu askeri harcama yapmamak değildir ama bu rakam büyüyecek bir rakam. Yani Türkiye'nin rakamlarını alırsanız Yunanistan'ı şimdi bir anlamda şey yapalım, onları da söyleyebilirim aslında. Yani Türkiye'nin harcamaları 2005 fiyatlarıyla dolar cinsinden ölçülürse işte 10 milyar doları geçebiliyor. Bu büyük bir rakam. Yani bu 5 olsa 5 milyar dolar. 5 milyar dolara kaç okul yapılır ya da kaç hastane yapılır düşünebilirsiniz. Yunanistan'ı söyleyeyim. Yani Yunanistan'ın 2008 yılı var elimde son rakam. 2008 yılında Yunanistan'ın askeri harcamaları 9.7 milyar dolar. Türkiye'ninkiyle aynı neredeyse. Büyük bir rakam. Yani Yunan ekonomisinin büyüklüğüne baktığınız zaman zaten belli. %3 civarında bir rakam. Ya 3.2 civarında bir rakam. Büyük bir rakam. Yani 3.2'den dünya ortalaması %2 civarında filandır. Biraz altındadır. Yani oraya indirse bu 9 milyardan indireceği rakam yine önemli bir rakam. Dolayısıyla bir anlamda şart ve bölge açısından da bir kayıp da olacağını sanmıyorum. Tam tersine huzur ortamına yardım eder. Evet öyle. Peki çok teşekkürler. Peki. Son derece aydınlatıcı oldu. İyi günler. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.